أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون دي زنة تسليدة نبي صلى الله عليه وسلم ته او زمنن یو تقابلم ذکر کوي او بیا رستو زجر دی او تخویف اخروی او من ظلم ممن افترا او بیا ظالمین یو درې صفات ذکر کوي الذين يسدون عن سبيل الله سره بیا تخویف او عذاب اخروی ذکر کوي اولئك لم يكونوا معجزين في الارض او دا غي نرستو ذکر دی د سبب د عذاب اولئك الذين خسروا انفسهم او بیا آخر بشارت ذکر کوي بیا تو خود آخر کې او وضاحت کوي په مثال او یې کې مقصد تقابل له مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستوي يعني مثلا او دې کې وضاحت کوي بالمثال په مثال سره افمن كان على بينه من ربه آیا لاغسو کو که دے پخکارا دلیل د طرفا در بخپلنا ویتلوه او ملگر دے دسرا پیوست دے دسخا شاہد منہو گوا دا اللہ دا طرفنا او من قبلی او مخی دا دی گوانا کتاب موسیٰ کتاب دا موسیٰ علیہ السلام امام و رحمہ پیشوا و رحمتو مانا آیا اغسوک چ هغه په واضحه دلیل دی درب د طرفنا و یتلوه د سره پیوست د سره ملګری دی گواه هم درب د طرفنا چې قران کریم دی دامن سوق دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه سره پیوست گواه سوق دی د الله کتاب او د دین مخ کې بل گواه هم ذکر کوي چې کتاب د موسی علی السلام دی او من قبله ما نه او من قبل هاذا الشاهد د دې شاهد نه مخ کې د دې گواه نه مخ کې او بل گواه چې هغه د موسی علی السلام کتاب دی تورات اغم امام و دخل کو پیشوا و رحمت حضرت کی اصل کی خبر بدائی چی کلا دا سی حال لگا نا چی دا سی پیغمبر دے چی پا واضح دلیل دے و سر شاہد ام دا اللہ طرف نشتا و دن مخکم یو بل پیغمبر موسیٰ علیہ السلام راغل دے اغم شاہد پیشکل دے نو یبقا لهم موزع شبہت بیام دا شبہ سزیدی تا پاتے دے ذکوی اولائک یؤمنون به دغ صفتون والا چنے کان دی ایمان لری پا دی کتاب باندی مانا کم کسان چی داغی پا تورات باندی ایمان و نیکان خلق و نغی پا دیم دی یا دا صفتون والا چی دی پا بیین روان دی عام کا چی هر ایمان والا دی چی دی واضح دلیل باندی روان دی دا اللہ دا توحید مسئلہ من ری دا داغ دا وحدانیت او د سره ملګری غوام شته د الله کتاب نو دا خلق ایمان وروړي په دې کتاب د الله اوس که څوک وي چې بعض خلکو خوشوبه کړی ده کنه نو جواب کوي چې دا زديان خلق دي کنه کني د شوبې ځای خو نه دی پاتې شوی مخکې ما وې او مې پر به من الاحزاب او څوک چې کفر کوي په دې قران کریم د مختلفو ډلو د کافرونو یکفر به من یکفر بالقران حافظ ابن کثیر وی من الاحزاب من الذين تحزبوا دا غ دلیلی چې د نبی له سلام مخالف وي زديان خلقو نو فنار موعده نور زید او عادی داغ دې دا تخویف ورکې غدا چې دا څوک سره ده نه شي بینه موجود ده شاهد شته د الله له طرف نه بیا هم دې انکار کوي کنه نو بس بیا خو دره پاره ور دین فنار موعده نو فلا تکو فی مریت منه مکیگا پا شک کی دا قرآن کریم نا یو مانا یا هو زمیر وعد تراجی دے مکیگا پا شک کی دا وعدی دا اللہ نا اور ان بے مانا چه قرآن تا زمیر راجی شی حافظ ابن کثیر وی قرآن کریم دے مانا حق دے دا اللہ را طرف نا دے لا مریت فیه ولا شک نو مکیگا پا شک کی دا قرآن نا اچاوی زمیر اللہ تراجی دے نو مکیگا پا شک کی دا اللہ نا یا زمیر چاوی محمد رسول الله تراجی دی کله چې من کان علی بینه مصداق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شین بیا معنا دا چې مکیگا فی مریتن پشک کی منه د بیان د محمد رسول الله نه نبی له سلام د بیان نشک کی مکیگا ولی انه الحق دا قران حق دی یا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیان حق دی مر رب کا استاد رب د طرف نه دی لکه دی پیغمبر د ځانه خبره نه دکړي تکو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولكن اكثر الناس لا يؤمنون لیکن اکثر د خلقونه ایمان نه وروړي یقین نه کینو او دې کې مقصد د نزورن هم شو د خلق او تخفیف هم بیان شو نو زجر او تخفیف او خروی ذکر کړي چې وا من ظلمو دا دې چې پیغمبر مخالف دی او داغه بیان تغوغ نګري او بلکې داغه بیان کې د شک دی نو د سره څه دلیل شته نو دلیل وسره نشته چې واره دینه چې په الله دروغ کوي دروغ وي شرک کوي او بل دلیل وسره نشته چې الله ویلي دي کوم ځای ویلي دي او امان ازلمو او سوګ دی لوی ظالم ممن د هغه چانا افترا علی الله کذبن چې جوکری دی په الله دروغ په الله دروغ جوړی ښا شرک کوي او بیا وی الله جائز کړی دی حرام او ناروا کوي او بیا وی دا جائز دي د ام په دین کې شتا افترا علی الله کذبا نو اولائک دا صفاتون والا یعرضون علی ربهم پیش بکړی شي خپل رب ته یو ټیم را روان دی د الله دربار کې به ولاړی او یقول الاشهاد او به وی مختلف گواهان چې ها اولائی الذین دا هغه کسان دي کذبوا علی ربهم چې دروغ ویلی په خپل رب باندې گواهان به قائم شي او گواهان به دا گواهی وکي چې دې سړي دروغ ویلو دې خلکو دروغ ویلو په الله باندې دا مشرکو دا بی دینو قر اشهاد جمع د شاهد کنه او دا جمع ولې وروړه ځکه مختلف گواهان دي نبی له سلام هم گواه دي شاهد نبی له سلام ته هم ویلو او تاسو په بقره کې هم تیر شوی دي ایمان والهم گواهان دی لتکونو شهداء للناس دارنگی اندامون هم گواهان دی فشهدو علیهم ارجلهم کنا دارنگی ملائکم گواه دی منها سائقون و شهید ندا گرنشو دکه جمع ذکر کلا چو یقول الاشهاد او بوی گواهی ورکون کی چه هاولائی الذین کذبوا علی ربهم دا صفتون و علا کسان دی چه دروغ تپلیو پر بخبل علا خبر شه لعنت الله على الظالمين لعنت دا الله دی پداس ظالمانو او سر سره سټو بازی چې زه خو ظالم نه مدا زما بارکی نه وی تا خو ظالم بارکی ویلی دی نه ظالم خکری نه کیږي او نه لکه بمبل کړي بلکې داغه صفاتونه دي داغه صفاتونه اور پسې آیات کې ذکر کیږي دا پچا کی وو ناغه ظالمی او دا الله لعنت په پاغه باندې دا څوک الذين داغه کسان دي يسدون عن سبيل الله چې بندي خلق دا الله د دین د قران نه بندي د قران درس ته وګ مګدا د حديث نه بندي د حديث درس ته وګ مګدا خراب بشي وې په قران او په حديث چې خرابيږي نه چې حقيقي بلا پس يسدون عن سبيل الله خلق بندي دا الله د دین نه دا الله د کتاب نه د پیغمبر د سنت نه او څنګه بندي دا خو د واردات دي کنه دا واردات کوي ها مانه دې ټول عمر ګرځي ګرځي د کار سره کار دار چې خلق د الله د کتاب نه واړي دغه نه بلکی د پیغمبر د حدیث نه بلکی د سنت نه بلکی او طریقه له واردات صدا نو ورپسې هغه خي وي بغونه هاي وجا او طلب کوي پاغه کی کګلی چې په غرزولو د شبهاتو یبغونه هاي وجن به القای شبهات دی پاغه کی کګلیش لټی کله یو اعتراض کوي کله بل اعتراض یې دیلا سووي دا غلاوی مون نورې دي ایدار په کله بل خبره ورېدا نو کده در پر دې خبر وشي چې دا خدای الله د کتاب نص د سوره احزاب او د سوره نور نو دی وی دا مل تر اوسه نورې دي ولې خدای الله کتاب دی نو بل به وی دا اوس دې د خلق دی او بل نه جدا کوي مړه دا خو دې میشن دی کنه که پلار د زوینه جدا شي زوی د پلار نه جدا شي د خلق یو بل سره پکونه شي یو بل سره اندل کی دا وی کنه اکثر یو خلک یو بل سره کونه پکونه کی یو بل سره اختلاف جوړیږي دا وی مړه دې سره خو نفرت جوړیږي او ته سوچو کنه دا تا کوم معاشره شنن پاغي کی ته د پردی خیال نه ساتي نه ساتل دي دا ما مالورو د کاکالورو دا خو پریدلا چې دا غنور نوم ستا پردنيشته نو په دې معاشره کې ستا کم کولفت جوړ شوی دی یو بل سره کوم مینه ده کدا سی وو چې رسول الله وخت مخکې دور دا سی وو یو سلوي خاله 50 کال مخکې چې دخل کو سنه سنې نه خو دی وخت کې هغه مینه ګوره بالکل نشته هغه بالکل ختم دي دا اول دی په قران عمل کو پرده کړی نو ځکه یو نفرت پیدا شوی دی یو بل نه نه نو قران له سور لری کیږي نو دومره نفرتونه کور کړي ریږي دور حسدونه ډیریږي دور بغزونه ډیریږي دور کینی ډیریږي ښا دې ته خو چې سور رانځ دی کیږي نو دا الفت کتابو نو دی الټه لګیا دی یبغونها ایوجا پای کې کګلیچ طلب کوي ښا نو کله بلګی دا الله په یو حکم کې بچینجی وباسي کله بلګی بل حکم کې کله د محمد رسول الله او سنت په خلکو ته په غلط رنگ کې پیش کړي هغه پورې پچموځي کې ټوخه کوي لکه دا جامد مقلد دا کار دی یا هغه چې داغه په دماغو کې خناست دي د بدعت یا د شرک ناغه ته وګوره اب همیشه دا کار کوي ښا یبغونها ایوجا ته یو واردات یو بلې طریقه د واردات یو صفت دا دی چې خلق د الله د دین نه بندي دریم صفت دا دی چې پای کې شوبې چي کګلې چوکي ګوري نو دریم صفت دا دی چې و هم بل اخرت هم کافرون او دې د اخرت نو منکار کوونکي دي اخرت نه مني کدا اخرت منلې دا په یو غریب ظلم کو دا به د خور حق و دا به یو مسلمان حق و دا به گاونډي سپې مول راغلو خو دې اخرت نه مني کنه اکه هغه ته وایي چې زما حق دې ده او دوی بیا نه غواړي یزه بیا نه غواړ زنداتې حساب وي ښا او بیا کله ګړګړولې کله ساره شي دغه وخت دې توبې و باسي بیا خو الله رځړم به حال ته کتلې بیا توبې خبلې دا په جون کې د ویلو چې زما نه غلطي شوې ده او نه ام پوه شوې نه زه ته ټول عمر کار داو اکه چا وته وي ویرا اخرت نه مني وي څوک ته پرې کړی ګناټي راغلي مو خو لا دروسه څوک نه لري دا به دا غزړو مشرکانو خبره ده ځاله کافر چې سورو په دنیا کنه کنی دا آخرت نه غوري لکه څنګه چې مسلمان انکار نه کوي کنه نو يهودي ته انکار نه کوي نصراني ته انکار نه کوي آخرت مني اگر چې دا آخرت هغه تصور غلط دی لیکن مني مني سیوار د هرینا نور داسې دنیا کې څوک نشته او ځکه دا کې دین نشي چې په دنیا کې چې ټول خلق مني سیوار د هریونه يهودي مني هندو مني نصراني مني عیسائی مني شیعه مني سنی مني بلې مني چې ټول دنیا الله پیدا کړی او مالک هغه او په دې دنیا کې الله یو قانون را لېګلې قانون دا و چې انصاف کار به ظلم بنه کیږي اوس یو کس لګي او هغه رسانه تر ماقامه ظلم کوي او بل کس دی هغه باندې ظلم کیږي غریب باندې او هغه برداشت کوي یو کس دی هغه ځان ستړي کوي نیکه کوي مونږ کوي روزه نیسي نور نه کارونه کوي بل هغه چې هغه به خواته نه ځي او بیا دواړه مرشي د دې دنیا نه لاړ یا شل کاله یا دیر شويته او یا تیا کاله سل کاله پس ار دواړو حال یو شي نه دا انصاف شو دا کی دی نشي دا خو به انصافي شو او الله خو ډیر عادل ذات دی دا کی دی نشي چې دا دواړه یو برابر شي بلکې دا کم چې دنیا کې سختې برداشت کړې دي مظلومو دا غزان له حال لې ا چې کم ظالمو دا غزان له حال لې دا کم چې دیندارو دا غزان له حال لې چې کم بيدینو دا غزان له حال لې او کنین بیا با الله معاذ الله الله ته غلط نسبتو کی جاغه انصاف والے نه غنی نه انصاف والے ذات ته او بار بار ویلی دي چې دا دنیا دار الامتحان دی ابل استاد ته پیر شیو چې لیب لو کوم ایوکم احسن عملا هغه پتہ سوزمی خې کنه سوزمی خې امتحان کی کنه د امتحان حال له په دې امتحان کې تا ګوري نو دا کیدی شي بیا چې ټول یو شان پاس کیا ټول یو شان فیل کی نه سبا پاس کیږي سبا فیل کیږي سبا جنت ته ځي سبا جهنم ته ځي او دې لګي انکار کوي کنه هم بل اخرت هم کافرون نو پته ولګي چې کم سړی په دنیا کې جرم کوي او ظلم کوي دا الله او دا الله د رسول د احکام او د طریقو خلاف ورزي کوي نو دې اخرت نه مني او هم بل اخرت اگر چې په خلی وي چې منه خو نه مني دا څه خو کافرون مني لیکن منل خدای چې کستا په دې یقین وي چې دې زور زور تیز دی نو بیا پتاسم ته دا ظلم کړ لکه دې دشمن دی او دا دشمن زور اور دی دا الله نه زور اور خو څوک نشته کار سور زور اور شي په مخلوق کې او په دنیا کې هم ته پوهېږي چې ما یو دشمن دی او زور اور دی مال وسلې دولت ارسه وال دی ځوانان نوکر چاکر ارسه سره ډیر دی نو ته بیا خصوصا چې تا ته پته وي چیر داغه نو قرار ولیدم یا داغه چمچو ولیدم داغه سپیته به نقصان ورسه سپیته ابا ته پوسکی کنه به بی چې تا ته خپ پتر چې دار دنیا یو وډیر دی د دنیا یو خان او نواب ګوټه دی یا د دنیا سو جاگیر دولت او بدماشی د سره ده نو ته داغه سیسته نقصان نشي ورکولې پټه به کې او انسان به خو نه پويږي کنه الله نه خو پټولې نشته او تا ته خپ پتر چې الله ته هر څه معلوم دی هر څه پويږي او بیا هم تل کې داغه د حکم خلاف ورزي کې مطلب یې سره نه منه مخیرت کنه او معاذ الله زمنن د الله نه انکار کوي نشته دا څه زور اور ذات یې نه منم ځکه یوم بل اخرت هم کافرون او د دې دنیا استلا ځکه کم سره چې اخرت منی کنه دا کې دی نشي چې بیا داغه جرم وشي که جرم ته وشي نه په پیمانه هغه بیا جان یې الله دا او سوالونه کوي چې الله دا ظلم معاف کړه بیا به نه کوم خوش رد خلیل د معافی ټکې ناراضي د توبې ټکې ناراضي دغه پیمانه نه دی د اخرت منی نه او هم بل اخرت هم کافرو نو استخفیف ورګی د عذاب اخروی اولائک دا صفاتون والا لم یکونو معجزین فی الارض ندی دی چې پچ بشی د عذاب د الله نه پس مکه کې او ما کان لهم من دون الله من اولیاء نو بی دی د پارا سیوا د الله نه سوک دوستان یا به سوک دوست نشي دی بچ کی سوک دوست بنی چې د سفارشو کی څوک دوست باندې چې رده لپاره کار وکړي ها ما کان لهم من دون الله من اولیاء یضاعف لهم العذاب دچن بکړې شي دي د لپاره عذاب عذاب به دچن دي دچن او دا رده عمل مناسب الله ظلم بچانه کوي او د چې کوم عمل کړو نه غا عمل هغه د دې قابل چې دلته عذاب دچن شي او ضعف دا ولې دي دا چې وکړو لما كانوا يستطيعون السماع نودي چې طاقت لرو د حق اوریدو د قران دا اوریدو د قران ته چې دا وګ نو یخد الله کتاب دا ته فضول کتاب ښکارې ده د دې خبرې او ته فضول خبرې ښکارې ده د دې بیان او ته فضول بیان ښکارې ده چې کوئی ما كانوا يستطيعون السماع نودي چې طاقت لرو دا اوریدو د قران کریم او ما كانوا يبصرون او نودي چې دې حق لرا نه حق اوریدو نه حق لیدو نه حق تکتل نو سه حال دا شکنه دا ډیر به انصاف ده نو عذاب سبب ذکر کوي چې اولائک الذین دا صفاتون والا هغه کسان دي خسرو ان پسوم چې تاوان کې غرزول دي ځانونه خپل نو کته دنیا کې خو غسر ډیر دلایل او ډیر خبرې دي وسره یو خبره کې نو لس پر تو کی ویل ته بازار سره وکشي خدا چالاکه د دنیا دا خبرې دار څه بني و ضل عنهم ما كانوا يفترون او رب بش د دین هغه دروغ چې ودی چې جوړولې په دنیا کې هر څه ختم شي لا جرم انهم في الاخره خامخا یقینا دی با اخرت کې هم الاخرون خاص دی پر تاوان یعنی پر تاوان کې پر وتل ښا لا جرم لا جرم انس حق دا خبره سی به او خلیل فراهیدی چې لا جرم من حق حق دا امام فراوی چې لا جرم من لا بد ولا محال ضروری دا خامخا وي هم د شانتی کسای وی لا منع دې کې من نشتا زجاج وی لا نفع یا لا ينفع ځکه ما مانو چې لا جرم خامخا یقینا انهم فی الاخرۃ هم الاخسرون دیوا په اخرت کې پورتا وانیانی نو مقابل د دې کې بشارت ذکر کوي ښا ایمان والا ته چې چا خبره منلې وا اخرت وته مخه تا دا الله په دین اعتراض نکاو دا الله دین ته سر ټیټ کړو نداغي حال ذکر کوي چې ان الذين امنوا بشکاګه کسان چې ایمان راوړلې او عملو صالحات او عمل کړلې موافق د قران او سنت او اخبتو الى ربهم او عاجزي کوي دی خپل رب ته الله تعالی عاجز دي دا الله هر حکم دا ځان ذلیل غنی ښا او خپل ځان نه مخې کوي د الله په احکامو د الله په دین باندې اخبتو انابو الى رب عبد الله بن عباس وی الله مالوسی تفسیره المانی کوي اخبتو معنی خشعو بیا عجزی کړي د خپل رب ته داغه هر حکم تابع دي نو اولائک اصحاب الجنه دا صفاتون والے جنتیان دي جنت والے هم فیها خالدون ایو دی په دې جنت کې همیشه یورز ورزنه همیشه همیشه بس زندگی بیا لته ده نو وضاحت په مثال کې خو وضاحت راشي ښه مثال الفریقین مثال د دې دوو ډلو دا یو ایمان والے دی بل کافر دي کنه یو منون کې دی بل نه منون کې دي کنه یو غل چې د الله دین ته غاړه یې خو بلغه ش نور خلق دې بنداو یو اگر چې هغه شوبې نه کولې کګلې ش نه طلب کا او د بل اگر چې کګلې ش طلب کړي یو اگر چې اخرت یې منو بل اگر چې نه منی دې دوو حالو ګور مثال الفریقین مثال د دې دوو ډلو کل اعما والاصم پشانتا دړون او کون دی ول بصیر او سمی او د لیدونکې او ریدونکې دې یو طرف ته یو سړی دې چې هغه ډون دوم دې کونوم دې او بل طرف ته یو سړی دې چې هغه لیدونکې هم دې او ریدونکې هم دې نو حال یستوی یعنی مثلا آیا برابر دی دا دواړه په حال کې د دواړو حال یو شان دي الله ما ته نه پوښتې دا دواړه برابر دي یو غاړه د سترګې خې روغې دي برابر نظر لګي تیز دي وګونه خبره برابر دي او بل غړي چې سترګې کار نه کوي وګونه کار نه کوي دا دواړه برابر دي نه دي برابر کنه نو څنګه ته موحد او مشرک برابر اے څنګه ایمان والا او بې ایمان برابر اے نو عامه سوق دي دا غډل کافر اوسم او بصیر او سمیع سوق دي دا موحد دي کنه ایمان والا لري او دا سم ویل شي چې مثالو مثال الفریقین کلام امامنا فرقه کالاعمى ولسم وفرقه کالبصير والسمي یو فرقه داسې د ډله چې هغه د ډون کو پشان ده او بل ډله داسې چې د لیدون کې اوریدون کې پشان ده یا داسې مل شي چې مثال الاله الفریقین مثال د زموارو د حاجت راو د معبود د دوالو ډلو چې یو د ایمان والا الاله ده او بل د دې خلقو الاله ده یو الاله داسې چې اعمى وسم ده مان ړون دوم دی او کوون دی یو د ډیرې چغې وي د خبر په خوا کې ولاړ دي خواغ نه او ونی دي او نه دی یوااز وري او د ایمان والا هغه بصیر او سمیع دی او ریدون کې هم دی لیدون کې هم دی دام ویل شي د دواړه برابر دي په حال کې یو داسې چې داسې الله بندگی کوي چې هغې ته پته ده چې هغه دی مخلوق ته او انسان ته د مرې درک نه زیات نږدې دی او د د هر حال ته معلوم دی مخې ته دی د د هر اواز وري د د زړه هغه کم خیالات کی راضی غوتم معلوم دی او بلې غاړه ته داسې او الٰه دی چې هغه د ځان له معبود جوړ کړې وي هغه چې ژوند دی او د غایب د حال نه نو خبر نو چې مرده څه به خبر شي دا رنګ هغه اوري نه هغه ویني نه نه دا برابر دی دي برابر حال یې استوی یعنی مثلا افلا تذکرون آیا نو نصیحت نه قبل وای چې تاسو هم اوریدونکو لیدونکو شای افلا تذکرون فتكونون سمیعا بصیرا ولی ځان دا څه کوي چې کون وروندم کزان د حق نام ځان لون کړی دی او د حق نام ځان کون کړی دی او ایمان والا حق تا وګونه کولو کړی دی هغه حق تسترګې کولو کړی دی الله جل شانه فلا تذكروا نصیحت نه قبل ما ده قبول کې راشه غره دا ټیم دی بیا به دا ټیم تلی نو څو پسې واقعات ذکر کړي د انبیا او ښا او لومبي درې واقعات او رستو شپږم واقعا به د صورت لومبي داوی سره تعلق ستي نو علي سلام نه شروع کړه واقعات به ذکر کړي بیا مسلسل بیا ته ګوري افمن کان علی بینۃ من ربه آیا نو هغه څوک چې د پخکارا دلیل له طرفه درپ پلنا و یتلوه او ملګری دې د سرا په واسطه د سرا شاهد منه گواه د الله د طرفنا و من قبله او مخکی د دینا د دی شاهدنا کتاب موسی کتاب د موسی علی السلام امام و رحمه پیشوا او رحمتو دې داغه چا پشان دې چې داسې نه کمن لیسه کذالک تقابل دې وروته اولائک دا صفتون والا یؤمنون به ایمان لری پا دی کتاب یا ایمان لری پا اللہ ومن یکفر به او سوک چی انکار کئی دا دی قرآن کریم نا من الاحزاب دا مختلف دلو دا کافرون فالنار و موعده نور زید و عدی دا غده فلا تکو فی مریت منه مکی گا پا شک دا قرآن کریم نا یا دا اللہ نا یا دا بیان دا محمد رسول اللہ نا انہو الحق من ربک یقینا دا حق دے ساده رب دے طرف نہ دے ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر د خلقو نه ایمان ته ناراضی ایمان نه قبلی ایمان نه روڑی و ومن ظلم سوک دلوی ظالم ممن داغ چانا افترا علی اللہ کذبن چی تپریری پا اللہ دروغ اولائک دا صفتن والا یعرضون علی ربهم پیش بکریشی رب خفلتا ویقول الاشهاد او بوی مختلف گواهان هاولائی اللذین دا حق کسان دی کذبو علی ربهم چی دروغ ویلیو دروغ جو کلیو پا رب خفل علا خبر شی خلقو لعنت اللہ علی الظالمین لعنت الله دی فظالمانو الذين داغ کسان دی یسدون عن سبیل الله چې منکی خلق د الله د دیننا د الله د لارینا ويبغونها عوجا او طلب کوي پاغه کې کګلېچ وهم بالاخره هم کافرون او دی په آخرت انکار کوونکی دی اولئک ادا صفاتن والا لم یکونوا معجزین فی الارض ندی دی چې بچ بشی د الله د عذاب نه پزمګه کې وما كان لهم نبي دي ده پار من دون الله من اولياء بيد الله نو سوق دوستان چې دي بچي ضعف لهم العذاب د چن بکړې شي دي العذاب ما كانوا يستطيعون السمع نو دي چې توانو طاقت لرو د حق اورېدو نو دي چې طاقت لرو د حق اورېدو وما كانوا يبصرون او نو دي لید حق لرا اولئک الذين داسفتون والا حق کسان دي خسرو انفسهم چې تاوان کې غرزولي وزان نقل وضل عنهم ما كانوا يفترون او رب شي ردينا غدرو شي دي جوړول لا جرم انهم في الاخره هم الاخسرون خامخا يقينا دي با اخرت کې پوره تاوانياني ان الذين بشكا غكسان امنوا شي ایمان راولل وعملوا الصالحات وعمل كل موافق القران والسنه واخبتوا الى ربهم عاجزي في رب خبلتا اولئک دا صفتن والا اصحاب الجنة جنت والذی هم فیها خالدون ہی ودی پدے جنت کے ہمیشہ مثل الفریقین مثال دلی دو ڈلو کل آما والسم پشانت دڑنو کوندے والبصیر والسمی او دلی دن کی اوری دن کی دی حل یستویان مسئلہ آیا برابر دی داد والا پا مثال کی یا آیا برابر دی داد والا پا حال کی افلا تذکرون آیا نتاسو نصیت نقبلہ